kédé wat ben ngi kenen wat benen ngi waye duñ bayyi ké wat ni wara wat lepp kenen do wat la wara wat lepp dañ koy jox la debu ki waté ben ké wat ben ba kéré ñu nopi mo mom la borom sara bal di waxna lakin fil amdi yahlifu hadha yaminan wa hadha yaminan hatta tatim aymanuhum wala yahlifu wahidun jami'a hazzihi qabl hazzi ashabihi لأن العمد إذا نكل فيه واحد بطل الدم وإذا بطل بنكول واحد ذهبت أيمان خيره بلا فائدة وفكنا من ديكي الخطأ جوند شبابا من كان كنك ديجك جاك وات لورا وات لبرك كان دورة عمل موت وات لورا وات لب نحلف هذا نقوات في القطع كتيف من كان خمد يرسدن دون المقتولة نرأي وإن واحدا أبدون تكن لا ينام فكي في القطع كتيف في القطع كتيف من أبو فكي قسام تبا إن كي رفشي رأي قو خمد رأي تيف لا كن نغ خمد نور دون نور وات تسو بابا كن كن اكنا سب كيب دولة دون دا من غي وات نون نغ أبلان تيجي دروف نغي من كو بسي دون وتخ منا واشهر قوله من يرث انها توزع على قدر الميراث وهو كذلك اتفاقا دون من دونت كان لا صح وين واحد اك دونت كان لا اي برات ولا مجين لا دونت يف لو موم كان كيب منا واجرو كيب تخ لو ما كو تيتلي دونت جيجين لا صح من نكو وتخ من ابن حاجب نينا يحلف الوارثون المكلفون في القطع واحدا كان او جماعه ذكرا او انثى wajib rek jangeesna al yamin ngil hala ak fari kafri ha ci dun jabari ak damam ñu bu ngey seddu ngi ci ci set na dama bay demé am ci len ngil lo xamni ñi dañ ca tafé kewar ci am kewar ci am dañu cherk ci ëppulé ci ben ngi bowé bu far ko wat mom donc dess bay ñu so ko misalé ben do bu ak ben do bu yeen ngoro na seddu مام لم يسأل السراب ولو كان شاهد الكسر الكبير أقل عددا من الأيمان الصحيحة من نام صح بين نجين بوب دم بكون من نام صح بين نجين بوب دم بوسير لو كتير بوله بوجن النيول تيجي يعنى خلني دموت وعندنا بوت بوله زي ما نشى بوب دم ما بين فرمان ليه مام لم يسأل كبنين وبنكين فإذا قسمت الخمسون على ثلاثة كم يحدد الرؤوس قص الابن ثلاثة وثلاثون يمينا والثلث يمينا والبنت ستة عشرة والبنت ستة عشرة يمينا والثلثا يمينا فتجبروا على الثلثين فبوا فتحلف البنت سبعة عشرة يمينا والابن ثلاثة وثلاثين ويسقط عنه الثلث da wax nañu ko ne bëndom goor la bëndom jëw bu ñu ci 50 japp ni ñetti bokku lañ ndax goor bu mo wara tegg ñaar ñu tegg yoon kon day melni do bu goor bu ne waram fa ne wara ñett ci ngi ñu wër ak ben séri ngëñ bo ñu ci li ben li do bu jigen bu waram fu ko juroom ben ci ngi ñu wër ak ñaari séri ben li te bo ci bari ci li ben li ba su baba na neena dañu far ci do bu jigen bi ci bu far waat lepp ngi boole do bu jëndi kon moy wat fukk juroom ñaar ko defé do bu ko ru wat fa ñara ñet wa hadha inda al-mushahadi fi at-takmil wa amma inda at-tarawih fa man sha'a at-takmila kamala wa law qalla kasruhu ani ñu wax bu ci xëccu lay doon lañ wax na yow bu ceppli ya bu mot ni waye bu fekké ni ci xol bu sét la ko gëna ñëw la ci ñu nga dam sax man na jëk jëk mot ni ko وقيل تكمله على كل كفر فتكملها البنت والابن امنا من نين بوبو دام داي كوي موتلي سي كين كو نه داي موتلي با مات ملني بروم دوم جيجين با دولي ني واخ لي داف موي فكو جيروم ñaar واي ليجي بروم دوم غور دي اي داف ليجي 34 بي داف 33 34 لي داف ني واخ لولو illa bu fekkene nak ben dam gëntu reey morom ma bi amistawatil kusuru fekkene ben dam dam ngi bopp borom mo amu ci dam dam yépp mo yamo ka sala sa ci banina niki ñett doom yu goor su baba faxala jëmi kon def na tek dam dam yu ci ñett faxala jëmi kon fekk jibru al kusur hal jami fa yahlifu kullu bunin sabha asharata yamina fa yasbit fa yasiru al majmu ihda wa khamsina yamina da do wax ne fekk ñet do ngi gor la da mel kon kenn ku ne legi da wara wat fuk juroom ben cieur nga xamne kon kenn ku ne ben ñu dem na way ñoo ci yam la ñoom ñoom ñet ku ne cieur ngi ngeel su wat ku ne ne le force nga mat li sa cieur juroom ngi mat ana kenn ku ne day wat fuk juroom ñaar ci ñi suñ ko boole juroof ki na tegal ben way du wañ dara kon fa xawnuhum khamsina ay ma lam yakun inkisarun wa illa faqad tasid alayha bi jibr al kusur yana bay ne jëf ci jëf ni lay doon du ko kon dañ ca jëf fekke duñ ko sédo day da ci baña dam waya bu na lay dam mom dañ jang dam dam ya manam bañ matti dam dam ya man na dem bo piru ko walaw kanu 30 aw 40 ibnam halafa kullu wahidin yaminayn fa sarat 60 fi al awwal wa 80 fi al thani wala yaqsu di japp ahadun ken wala yaqsu di japp dara ci biir ci ahadun ken ila bahadaha dara ci gannaaw qasamatu neena itam bakara ni di ru ru ngi ni bu soti wono fi ken du meuna jël dara ci biir ah manam tay ji bu fekkone ñeen ñu wara giñ ci tayé fu dañoo tew ñeen ñu tew ni faaw ñu nga xamni ñoo fa tew dañuy giñ lepp bu soti dara meuna jël seen wal ci biir ko defé defé té wutum bi ñëw té bala ñëw jël seen wal du té ñëwaat seen wal ci ngeen ñëw bu ko do seddo waat gañu ñëk ñé fi té won waat ak lepp bu soti du té ñu ñëwaat gënaa ba ku nekk bu ñëwaat yi da nga waat lu tollo su wal ci buñ ko do seddé da nga wax ni wala ya ku su ahad ma wala fi shay'an min ad-diyati illa bahda halifi jami'iha ay al-qamsi li yamina ibi la yalzamu al-haqlata shay'an min ad-diyati illa bahda subuti dam جوه ولا يثبت إلا بحليف جميعها فإن كان بعض ورثة غائبا أو صبيا أو مجنونا حلف الحاضر البالغ الحاقل 50 يمينا وأخذ نصيبه من الديت يحبط كنك سما حلف طبوات من حضر كتاو حصته والا لو فكون نين ني ورا دون دي تيفو خسامة ورجا نين ني داغي فا نيكوت نين ني لي بون نين ني لي دوف كون كفا تيو تاي كالف day ko and xel day wajru ko yeb mom mu tew dal li meuna jël walam ci deeyi no ñeena nga xamne ño man ngant su ñewé rek mo xam ko tukki won la wala gëna ga kala ba ko do xon wër dal li waat nak seen walu mom itam ci ñu ñu do jé seen walu ci deeyi wa innaka lu ndem ragal dañu waat aw baxdun wala lenn ci ñom ragal waat halafat kun waat al haqiq jega yana sa yo xamne neena len yeen kat yeen ñi ci defal ci ñu ray def len qasamatu dal len jox seen aq mo ñepp lu ñu moko ragal waat saw wala ñeen ñu ragal waat ñeen ñu ñu waat moy taw bax ba su baba dañu wax giiru ka nga xamne mo lañ tuuma ci ray ji ñeen ko may yeen waat len yeen kon ñu ñu waat leen ñu mala ko seen bop ndax doy ju wacc leen da nga ñu wara waat soxal ray ji ñoom raw nañu waat kon ñi ñi nga xam ñu ñu group ci ñu tuma ci ay ñu ñu waat leen moy halafatil haqilatu kullu wahidin minha yahlifu yamina walaw kanat 10,000 wal qatilu ka ahadihi fekkone giir ga mat na fukki jinni du te kenn ko meuna waat ben ngi mom di doyamal juroof ko rek mom du te kenn ko ni waat ben ngi mom ray day melni kenn ci ñoom dal di waat gen ben ngi kon jappal ni ñoom ñi nga xamne ñoy awliyaul maqtul ñoy ki fay ko ray suñu waré def qaraas suñu waré def qasamatu do ñepp ñu bokk ragal waat ak ñen ñu ragal waat ñen ñu ñoo waat ñen ñu ñoo waat ko ci wala am rek dal na dañu dal di gën di lolé qasamatu yi deloko al haqilatu ana al haqilatu al qatili giiru ki nga xamne mo ray te warana fa yidde su baba nak ñoom ñoo nga xamne mo al haqilatu al qatili giiru ko ko ray kenn ku nekk ci ñoom day waat benn gi buñ matoon fukki junni ngir ñu yàqare bañ waaye kenn ku nekk day waat benn moom mi rey nag mel ni kenn ci ñoom fa man nag la ku ragala waat ci ñoom ñooñu nga xam ne ñooy xaaqila fi qaatili fa xissatuhoo kon wàllam ci dee ci la war a fay xalal ansar ci la gën a fay kay nu rëstu nee na ñoom ñooñu nag koo ci xam ne ragal ngaa waat même li nga xam ne moom lañu wax sa mbokk mi ne moo rey kon léegi danañ seet la nga war a fay ci géeji yow nga fay ko ndax la nga ragalawaat mooy fa man xalafa min al xaaqilati saqata xabduhu min al géeji wa man naka la xan léemi fa xisatuhu ay fa xisatu naakili allati xaleehi min al géeji yaxrabuha lil naakili min al waradati al azhar i ndab ni rusdin min xamsati aqwalin juróomi wax la waaye dan lay mursdi moom gën a jàpp ca wax ya maanaam fàttaliku tuuti nag ne bu fekkee ne ñoom ñi nga xam ne ñooy awliyaawul maqtuuli ñenn ña dañoo ragalawaat ñenn ña ñooy waat ni ñu muy waat moom dañ leen di jox seen wàll ci dee ja nga xam nga da ngaa wax yaari masala wa in naka loo buy ragalee waat moom ñëpp ak aw baxdul ñenn ña ragalawaat ñenn ñu ñooy waat ñenn ñu ñooy waat nag moom dañ leen jox seen wàll moom booba ci dee ja ñu ragalawaat kay lañuy xaj su boobaa nag ni nga wax léegi bu fekkee ne xaaqilatul xaatili dañ leen a delloo ngir li ñu waat waram yi ñoom itam koo ci xam ne ñëwee ngaa waat la nga waroon a fay ci dee ji wàcc la waaye koo ci xam ne ragal ngaa waat da nga fay la nga waroon a fay ci dee ji te soo ko dee joxee it yaa ngi koy jox am naakilu mi ne la war a sax nga ragal na waat ci way doon ya la mu doon ragale waat yëpp du tee ñooñu la ñuy jox lii nga xam ne moom la ki ragal waat ci gir ki joxe ndax ragal ngaa waat. bëggoon leeral rek nim ne yaxaramuha lin naakili min al warasati dañu wan ne foofu ñu nekk ñu ñëw woon a waat ñoom ba jël seen wàll ñoom du tax ñu bokk si waat ci li nga xam ne ñu ragala waat ñoo ko joxe te mbokk ci kii ja ndax seenu ragala waat ndax seenu ragala waat wala yaxlifu du waat fi xam ne ci dereeti tey aqallu lu wees lin rajulee ñu ci ñaari góor xasabatan ci way ci way asabaali askan wa illaa ndeen way asabaali askan amut fa mawaali kon way asabaali muy xéwale ngor dafa wax ne bu fekkee ne deret ja nee nañ ak tay la te xasaamatu war ja ña koy def moom kenn jën góor lay doon jigéen bi dugg ndax li mu du tey te jigéen dañu bokk góor rek koy waat te lu néew néew mat ñaar kenn kepp du ko mën a waat dañuy seet ñaar ñooñu bu fekkee ne way asabaali ñi ci askan mu nees na ci am ñaar ñooñu mbaal ko ëpp ñoom dong kon ñoo koy waat bu fekkee nag léegi ñoom ñooñu mën mën ñoo am ñaar ñi daal ci xasabatu nasabi su boobaa ko ñëwat ko ci almawaali fa jublu almawaali al aalawna maanaam ñu xéeli woon ngor muy almawati qoona way goreel ña te la ñëwut ñi nga xam ne ñoo war a waat ci way jamono waaye bés ko mukk ci almawaali al asfaluna déedéet moo tax mu naa ci saraaba wa illaa ay wa in lam yakun lil maqtuuli xasabatu min annasabi fa yuqsimu mawaalii aalawna li annahum xasabatun bilwalaay laa asfaluna li annahum xayru xasaba walil waliyi ñel na kilifa ga ak istixaanu dimmandikoo bi xaasubihi ci aji asabaalam daa wax ne bu fekkee ne xasaamatu war na yow mi nga xam ne kilifa gi ci kañu rey su la dee waat loo mën ngaa seet koo xam ne yow mën na laa doon ci asabaal te sax jàmbur la ci ki ñu rey waaye yow mën na laa doon ci asabaal yow mën nga ko wax mu dimbali la ci waat ga waaw ba tax mu naa walaw aji nabi yan mel maqtuuli kama isa qutilat kama isa qutilat mutazawijatun bi aji nabiyin minha xan ibniha fa lahu al istixaanatu bi abihi wa xammihi wa axihi min abihi nee na mi ngee ne buy rawoon jigéen joo xam ne kam doon suyal di ab jaambur ci moom xam nga bu ci amee doom ju góor jooju léegi mooy war a taxaw ci mbirum yaayam di rey waaye léegi nag doom ju góor jooju su ko neexee mu daal di wax bàyyam mu waatle ko xam nga ne bàyyam moom bokk na ci ñi doon ñi koy doon moom doom ji ci asabaar su ko neexee itam wax bàyyam mu ndaw noonu mu waatle ko su ko neexee wax mbokkum bàyyam itam noonu mu waatle ko te ñoo ñëpp boo lay seetloo ay jàmbur lañ ci yaayam mi ñu rey ndax yaay mi ñu rey neen la du woon mbokk bàyyam mi ko yoroon. mu daw nonu mu watlé ko bu nexé wax mbokum bayam itam nonu mu watlé ko té ñoo ñep bo lé sétlo ay jambour la ci yaay mi ñu ray ndax yaay mi ñu ray nañ la du won mbokum bayam bi ko yoron bayam bi nga xamné mo doom ju gor gi ab jambour la won ci jigéen ñu ray ay du té nak mo mëna dimbaliko mom doom ju gor jëlé wara taxaw tay war na dim mëna dimbaliko bayam ba bayam mu daw ak ñu démé non du wahiya wajibatun halal wahidi wajaisatun lil aksari neena kat dimbali ko gogou bu fekke neew ken dong nga do meuna ñak ko dimbali ndax neena la ñaara koy def buñ ga neew kon yow bo de ken ci amo ko ku la ñaarel faaw nga ur ko dimbali ko ci ñi nga xamne xey nga ci wut bu fekke na leg lim mat na ñaar ba nopi nak bu leen waxe ngeen bëgg dimbali ko keneen bu leen waxe tam ci dagan rek mo moy wajaay su nek far ngeen daldi ut keneen mu dimbali leen ci waat gi wa hasibu hu yahum al wahid wal aktsara wali wali ñel na kilifa gi faq dom halifu aksari waat la upp ci gi ñe in lam tasib de mer topp lam mom la muy waat hala ni ci fa ci genn walu juro fu ñu ñe ñe ñe nga xamni yaay wali jul maqtul so wut dimbal bu la nexé yow nga giñ ci juro fu ñu ñe le bop ci bindé sédo manam bo sét ñay dimbaliko bu do sédo giñ ja yow bu la nexé nga jël ci lu bu bari di ko bo xamne bi do no seddo yeen ni ko wara wat ku ne jël dara do ci ag waye nga def rek yow jël li bo wat ko waye lu mo di am nak bop yeen sank ndax xam nga juro fuk moy ni mom gi ni genn wala moy yeen sank legi nak bu fekke da nga wudi re dimbulé ci ngili ci nga xamne bu do seddo yaa ngi wut fuk nga ci am bu ne xew ne fuk ñaar fuk lay wat bu wali yu ak bu ne xew ñoo bi woni makkol bu la neex ni man naaf ko lay wat ba ñaar ko ñeent rek ñaar ko giro waye do mëna wax ni fanwer lay wat dal lu yepp genn walu té la yow dong ñaako man yow rek man lolu waaw waye ko ke nga ne kay dimbali ma ci waddu du mëna wess rek lam ci wara wat watax mu ne woni woni faqat ay la li hasibihi al muayyin lahu yalla ko khaliful aktsar min al ayman allati qassathu min قسمة الخمسين يمينا خليه وحلا مويني إن لم يشت نغنقي إن لم يشت الأكثر الذي أراد الولي خليفه حلا نصفها أي حلا نصف القصامة وهو 25 يمينا ووسع التصارف نكم قصامة وح معنى أن نخم نوي كيف يورا يورا درجي يورا طبطو درجي فكين دروف كل باني متجبو من الكويسة دلي ko nek am ci li bo wat hawo ko wax ni wa wasiha ay qusimat qasamatu fil hamdi ala mustahiq ad-dam in kanu 50 aw aqall minha wa in sadu ala 50 ujtusiya bi halifi 50 minhum wa la yusadu alayhim li annahu khilaf sunnati al-qasamati manam da wax ni ñu wara gi juroo fuk gi ñi su fekke da yam juroo fuk dong ko koy day gi gën rek bu dal ci yam kep bu fekke da nga mak juroo fuk ñu seddal li juroo fuk ñu ku ne wacce lim ba mat su fekke ëpp na juroo fuk nak bu ñu tamu lu may jël juroo fuk rek yam ca ta baña jall ndax su boba ñu dal di wacce yoonu xassama nañ ko daan defé wajju tusi ya doy lof na gis nay ni ci ñaar taaha ño xamne coobare won nañu bi ak sara ci lu ëpp ñaar ñi nga xamne ñoo wara wa juroo fuk gi fekke ëpp na ñaar su fekke ñaar dañ ca coobare rek ci doogu ku ne waat won 5 ku tam bu baax ñi nga xamne waat ñu waye du ragal dañu bayyi rek ñi waat ne du ragal waat lol du ko yaq wa tax buna wala yu haddu man lam yahlif nakilan hatta yusarriha bi annahu nakilun wa yastahiqa al baqiyata ma yastahiquna neena nak ko xamne waat wo ci jamono ba ñaar ñe coobare wo ñaka wa tax ñu yow da nga ragal bu bëgg la xañ waye bo leralé ni man sama ñaka wa ragal tax nak ñu wax la ko yow genn nga ñom ñu waat nak kon lañu waat rek lañu yeyo waye du yeyo lepp di yeyo wonu ko lu moy ni ragal waatu aji jëmb leejë khairu mo tabarin bu mu ñu xalam ñu waxon yow ñu kilifa deret ji sëñ nga sét ko xamni sa xasib la manam mën na la doon ci jeexal alal nga wax ko mu deggal ni ci wa drouf ngi koku nak neena suul tuti ko ragal wat du la yakal dara yow wa du te batay nga mu wut wat ken ko ni dimbalé di wax na rek mom nga wutone ngir mu wat la ragal na wat dal na lay xañ saq dede la wagn dara wa du ko dimbal di ko rek waye mom ci deug deug du won ak jan amutul jan ak la def موي خير مؤتبر في إسقاط الدم لأنه لا حق له فيه وللولي الاستهانة بحاسب آخر فإن لم يجد بطل الدم معنا مومي غوتو بوبلي ديمبلي نك بوول بوتي غورا غلا وات مون لا ام كينن نك وخاني ني بولي دال تاي مون كين دون كو مانا ساحل سو بابا كون فاور غي نياك ريك بخلاف غيره تي ووتي كودول اج ديمبلي جوجو ولو باخدو اك دون تي سوري وون نيو نانا نك كيغا خاني موم غا ورا بوكال وات ngir bokk jen daraja melni ñoo ñep ay doomi goor ngeen waaw kon ñoo yeen ci am ak moom dimbu ni ko woleen koku moom kenn képp bu ci ragalee waat moom mu baali woon ñooyam yooyu jamono ñoom ci des si naq day rot mooy daraja day daal di neen kon jàppal ne bu fekkee ñoo tolloo daraja melni ñuy ay doomi goor mbaa ñu ay sët mbaa ñu ay bàyyi ndox lu ci mën doon daal moom ñoom ni ñoo tolloo daraja ñoom ñu war a waat xamni ku ne am nga ak ci daraja bu ca kenn képp ragalee waar rek jeex na loolu dal yàqan ci des ci des biñ mën a fayantooti ndax ka ragale waar day mel ni daa baale soo xam ne bu kenn rek baale ñuy des duñ mën a rey moo tax mu ne walaw baxudoo ak doonte sori woon nañu nee na doonte sax boo dee seet seen diggante ki ñu rey bañ bar cee waat sore na ci mbokk mel na ñoom ay doomi bàyyi ndaw lañ ci moom ay doomi bàyyi lañ nekku ñuy doom ñoom ñu war a waat nekku ñuy sëtam nekku ñu sax mbokkum dëgg-dëgg ay doomi mbokk lañ ci moom wala ay doomi bàyyi ndaw sax lañ ci moom sori waaye boobu du ci nekam ñoo yemoo daraja rek bu ci kenn képp ragalee waat dal na yàqañ ci des bu fekkoon ne kii dafa jege te buy seetoo lim ba ca war a waat mbat ñeeña yéena mu sori kon ñoom ñu jege rek buñ ñemee waat moom ñu ragal seen ragal waat du ci wàññi dara loolu bu fekkee nit ñi ay mbokk lañ te mat nañ lim bi soxla ci waat ba soxla dara ci ñu ne moom di banul amaam yi maanaam di abunaawul amaam xam ne ay doo yi bàyyi ndaw lañ ñooñe siñu ragala waat moom du wàññi dara bu mbokk yi jege ñeme waat rek baax na koo tax kon walaw baxadoo jooju mat na cee seet aw jublu bu fekkee sori luñ sori sori ndegam ñoo bokk jen daraja waaw kay bu ca kenn ragalee waat la yàq waaye bu fekkee nañoo sori ci daraja te am ñu jege ci daraja ñu jege ci daraja bu ñemee waat te ñoom doy na rek ëpp nañ kenn mooy mat na ñaar mbaa ñett rek daal di baax léegi nag ñoom ñu tolloo daraja bu ca kenn ragalee waat bañ ne deret ji ñàkk nañ ko kon futura du def nañ delloo xasaamatu ba xalal muddaxaa ci ñañu jiiñ xale yim ci ñoom fa yaxali futay waat kulluun képp ci ñoom xam si doom fukki gi ndegam ñoom ñu war a waat soxal deret ji ragal nañoo waat mbaa am na ci ñenn ñu ragal waat ba mën nañoo soxal deret ji kon ñañu jiñoo nday ga bu fekkee mbooloo lañ ñoom lañu wax ne leen yéen waat leen waaye ñoom itam duñ sedd juróom fukk kenn ku ci nekk da ngay waat sa juróom fukki bopp risaale waxan na ko su boobaa ñoom kenn ku ne ngir nga miim seetal sa bopp ngay waat sa juróom fukki bopp waaye kenn du leen sedd li ngeen juróom fukk mooy fa yaxali fa kulluun min hum xam si na yamina in taxaddadoo li ànd kulla waahidin min hum muttahamun bil qatli wa in kaana waahidan xalafaha waxdaho bu fekkoon ne kiñ tuumaal kenn dong la mooy waa juróom fukki yëpp benn yoon mu jeex wa man naka la ko ragalawaat ci ñoom nag xobi sa kon tëjéef ko xataa yaxlifa ba mu waat nee na ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ jiñ rey gi ñu wax leen ne leen léegi ku nekk day waa juróom fukki ngi miimale ko boppam daal di dem su koo ci xam ne ragal ngaa waat dañ lay tëj ba nga ñemee waat te du nga tijj ba kere ngay ñemee waat te wala stihaana te déet dimbandikoo keneen it ñoom ñooñu koo ci xam ne war ngaa waat miim doo mën a wooy kenn mu lay waat le yow rek yaay waat koo xam ne daal da ngaa war a waat miim rey jiñ gi lañ rey gi doo mën a wooy tey koy dimbale ci waat boobu le doo mën a wooy xaasib boo xam ne da lay dimbale ca waat googu le wala salaaba naa wa man naka la xan xaa minal muddaha xaleyhim xubbi sa xataa yaxlifa xam si na yaminan aw yamoota li am na kulla man tuliba minhu amrun sujjina bi sababihi fala yaxruju illa baxda xusuli dalika almatlubi wala stihaanata li man ruddat xaleyhi alxasaamatu bi xayrihi min xasabatihi bi xilaafi waliyi dami wa yufarraqu baynahuma bi ànn aymaan alwaliyi موجبتون وقد يحلفها من يوجب لغيره وأيمان المتهم دافعه وليس لأحد أن يدفع بيمينه ما تعلق بغيره وإن أكذب نيم فلونا بعض لن تشوي جني قسامة نفسه بطن بطل كن منين ومدرجة لأن سوف كان كان تشوي وروات قسامة dana man day bokuna ci ñi tuumal waaji di waat waye damay fenn koku neena men momom dal na yaq lepp naw ndax su baba mom leena batala dafa ñëk ni sax bi an xala innahu kadhaba fi da'wahu bu ne limay wote ni diw mi mo ray sun waaji damay fenn rek kon بطل القواد والديته لأنه كالشاهد بالظلم على غيره كن لاغي لب يقنا فينتو منت أمتي دي منت أمتي بخلاف حفظه جوتك باليم معنام كان نتيني بخامن نو أمي ساني ساني فينتو تي كيري تتايقو بفاكينا جميري غصوحنا تي سياري فنوبي بفاكونا كان نتيني بالينا يدم mom lay meuna am rek moy falil bax yi ñeel na aji dess jekk balewut nasibu ho walam min deet ci deeja day wone ñu fekke ne ray gam dafa saxan ci séré ba noppi ñom ñi nga xamne ñoo amé señ señu fayanto fekke ne amna ci ku balé ba ñen ñu balé ñom ñoo ñe balé du mëna fayanto ti gannaaw ba du am itam seen walu ci deeja waye ñi nga xamne balé wu ñom danañ jël seen walu ci deeja buñ ko rosé do seen walu di tollu أبقى أحنا بخلاف حفظ بعض المستحقين عن القواد من القاتل بخلاف حفظ بعض المستحقين عن القواد من القاتل حمدا بعد ثبوته بالبينة فيبطل القواد وحصة العافي من الدية فقط سببا كن فللباقي من المستحقين الذي لم يعفو نصيبه من الدية fofu nak boko de xol famu tollu ci sarab addu sox yi mom day saxal birma ci qasabatu da nakoy saray ci bi khilafi hafil ba'di ba'd al qasabati kun fa al baqi nasibuhu min al diyati wa amma qabla al qasabati fakat takdhibi fala shay'a li ghayri al hafi ay wala lil hafi bil awla wala yuntasaru deful negaliku saxirun gone su fekkene ñafa nek ci mak man nañu saxal deraja niki mat na ñaari mukallaf kon neena du aajo ñu xaar gone go xamne ci ñom la bokk ñom ñaari mangi dañu daldi waat mbolem giñu rek daldi amé sañ sañu fayanto walay waxna wala yuntadaru bi ba'd al qasamati ولي صغير إذا كان هناك وليان كبيران فيحلفان جميع الأيمان ولهما القوت بخلاف المغمى جوتك كن خمل عليه جمم معنى بفكين نا ورسخ الدرج أمنا جكو خمل دا تولو جخم ننكو ميتو تيم نخ مخمي نحمنين خمم دولي أكينون كن ننكو مي بخم مخمي بخم داي بالي ولا دو بالي wala mu barsami ak borom neew bop ko xamni ki da amé jangoro jo xamné defu neew ci bop da dem ba gisal yor ga koku neene mom du yag ben mu faatu mba mu wër kon bu bokki ci ñawara saxal dereet ji nañ ko nekkali ko xam nu muy def day balé am dañu fayanto watax muna al mubarsam ay man bi da'un fi ra'sihi atqala dimaghahu wa satara haqlahu فإن كل منهما ينتظر وإن من تدرى لقرب إفاقتهما إلا أن لا يوجد درجة أمن فيك يفوت خيره كل من خالبه كن فيحلف دنوات الكبير مغمى حصته ولم والسخير تقنقي ما هو أن ممتحو جبوي وات دفعوا أن يبوه كيني من مقدفينك أمم خالبه خاني مغمي أبو كوناري kon neena su baba mag ni ci bopum day wat wanam ci nit ñi